à l'époque, une commune qui s'est opposée à toutes les solutions présentées. C'est la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donibane Garazitik edo izpuratik pastuko dea desbideraketa urbaztegian edo ez zonbat kostako du eta erriguzieko nartuko dutea adosten dena. Galdera frango trenkatzekoak dira oraindik jakiteko xusenen nola eginen den Garaziko desbideraketa eta erritarrak galdera horiek ilan urbildu ziren Barda izpurako Fostin Bentaberriko gelara. Bilkura zen hau zora dezaten, eta ez du jauze klartu eta ez dut ikusten bate nahi joan gien. Gaurko bilkura pastu da lehengoak bezala, beti anitz solas eta deusetzat eltzeko. Uste dut maluruzkinik gene demoran ez dut ikusiko desbideratzerik. Ba, anitz mintzo eta ba, ez dut gauza hamde jakin. Ba, du hitan egin urte, lehenbiziko trazi inazela, onoztula deuse, eta guai beharko blabuzta beha egon. Arropostu gutxi beraz, baina hautetxen ustez, etzen hori bilkuraren gaia. Pierre Eierabide Donazarreko osapeza. Bai, bon, ara puskat jendek nahi zuten gehio xehetasun, bera ono goizta xehetasun hori inguzien emaiteko, nahi dute jakin nuntik pasa ditaken bide berri hori. Bon, mementoan ez da ono ez dakigu, guk ere ez dakigu, departamentoak ere ez daki. Orain erritarrek bost ibilbideak buruzko xehetasunak erriko etxeetan atsemanen dituzte, eta hor horien iritziak emaiten alko dituzte ere, iritzi horiek zepizu ukanen duten xuxen galdegindakogu departamentuko autetxea den Anik Trundeyi. Pizu edera, biztan da, erritaren loeran hausapesen onduan, erritaren bosa biziki importanta, besten az ez ginen hori eginen. Zenta denak nahi bali madugu beste bide hori ateratu, beharko da frogatu. Apilaren zazpitik ekainaren zazpi arte erritarrik beraz horien oaxak usten ahalko dituzte erriko etxeetan edota interneten. Brulian eautetxek kontsultaren bilduma eginen dute, ondoko bilkuretan kondutan hartzeko gisan.